Birazcık bir şey. Arka bölüm bilmiyorum görüyor musunuz ama buradan görmek biraz zor şu arka kısımda. Evet. Descartes diyor ki oraya ruhun kapısı. Evet. Şimdi şu minnacık yermiş. Üzerine çok fazla efsane yazıyor. Görüyormuşuz ekran büyütmüş efendim. Tabii. Lütfen tekrar şöyle yaparsak. Eyvallah. Hemen şu parmağımın ucuna denk gelecek. Arkada böyle kozalak gibi tek bir çıkıntıdır. Zaten nevi şahsına münhasır da bir görüntüsü var anatomik olarak. Evet. Arkada böyle diye çıkmış bir yer. Şimdi Descartes ve diğerleri çok fazla şey söylemiş bunun üzerine ama biyolojik olarak bu ilginç bir yerdir. Görme sistemiyle doğrudan bağlantısı göz vardır. Göz damarlarının beyinde birleştiği yer. Sinirlerinin birleştiği yer burası, ön taraf. Orası. Fakat buradan özel bir yol bu arkaya gidiyor. Eyvallah. Önce nereye uğruyor? Biyolojik saatimizin ritmimizi veren yerin olduğu yer şurada bir yerde. Hı-hı. Adı suprachiasmatik, merak edenler için söylüyorum. Hı-hı. Karışık isimler bunlar, çok da önemli değil. Buradan giden sinyal ise arkaya gidiyor. Oraya gidiyor. Şimdi bu bağlantılara baktığınız zaman bazı canlılar var bildiğimiz. Üçüncü gözleri var tepede. Hı hı. Ve bunlar güneşin hareketlerini tespit etmek için kullanmışlar gibi gözüküyor bu gözü. Onun bir kalıntısı olduğunu söyleyenler var. Şimdi üçüncü göz ne işe yarar? Güneş döngülerini tespit edip işte bir şekilde döngüsel hayata ipucu sağlamakta kullanılır. Bizde de aynen bu bölge melatonin dediğimiz bir hormon salgılayarak gece gündüz uyku uyanıklık döngüsünü ayarlamamızı sağlıyor. O fakat bir akrabalık var. Anadan doğma körlerde de o sistemin çalıştığı tespit edilmiş. Tabii ki. Görme sistemi zaten var. Bu sistem hep var. Bizde görme sistemiyle alakası şu. Göze ışık geldi mi melatonin salgısı duruyor. Eyvah. Göze ışık gelmezse, yani gece şartlarında, normal doğal gece şartlarında, hı-hı, burası melatonin salgısı. Eyvah. Ben mesela daha önce televizyon programlarında söyledim ama bana kızıyorlar. Siz yani ilim konusunda çok meraklı bir şey olduğunuz için, hani o konuda böyle ilmi sevdiğiniz için burada rahat söyleyebilirsiniz. Bu saatte televizyon seyreden melatonin salgılanmıyor söyleyeyim. Ya bu saatte televizyon seyretmek mesela göze ışık geldiği için sıkıntılı. Biz mesela bu döngülerde saat 11-12 gibi artık perdeleri kapatmış ve uyumuş olmamız gerekiyor. Hı hı. Ki melatonin sağlıklı bir şekilde salgılansın. Şu anda 11-2-3 arası yaklaşık melatonin maksimum salgılanıyor. Pik yaptığı yerde tabii, gece 3. Tabii aynen gibi. Öyle. Teheccüd vakti. Daha doğrusu gece okuması vakti. Şimdi ben hani Müzzemmil suresinde efendim hiye eşeddu vat'an ve akvemu kıyla. Gece kaldırır. Gece kalk, namaz kıl değil orada emir. Kur'an oku. Oku yani. Orada namaz kıl yok bu ayetlerde. Şimdi gece kaldırır. Bu çok önemli. Bu konuda 3 makale yazmıştım uyku ilahiyatı diye. Uyku ilahiyatı benim gözümde uykunun bir ilahiyatı var. Evet. Bu manada gecenin en ağır saatinde kaldırıyor. Gecenin işte o 1/3 daha az daha çok dediği tam da melatonin salgılanmasının pik yaptığı göz kapaklarımızı aşağıya indiren şey uyku hormonu. Dolayısıyla orada bir açılım yapayım size. Şöyle zaten 3'e doğru doğal eski insanın o gece o saatlerde bir uyanma döngüsü var gibi gözüküyor doğal olarak bakın. Bir araştırıcı, şu anda ismini hatırlamıyorum, TED konuşmalarını arayanlar bulacaklardır. Antik insanın uyku döngüsünü çalışan bir ekip var çok ilginç bir şekilde. Bazı kabilelerden, böyle medeniyetten uzak kabilelerden elde ettikleri bulgularla, işte antropolojik bulguları karşılaştırıp gece uyanıklığına dair bir şey tespit ediyorlar. Sonra onu gönüllü denekler üzerinde bir deneyelim diyorlar. Fakat normal hayat döngüsü içinde insana bunu yapamıyorsunuz. Çünkü yapay ışıklandırmada işte bu mesai saatlerinde çalışan insana bunu yapamıyorsunuz. Laboratuvar koşullarını alıyorlar. Tamamen dışarıdan izole bir ortamda bunlara sanal bir günü yaşattırıp, antik günü yaşattırıp gece uyutuyorlar ve tabii alışık olmadıkları için gece o saatlerde 2-3 gibi bunları uyandırıp bir 15-20 dakika ya da 1 saat neyse uyanık tutup tekrar uyutuyorlar. Bu kişiler ertesi gün uyandıklarında, uyanık oldukları saatlerde müthiş parlak bir uyanıklık, renklerin canlılığı falan gibi şeyler rapor etmeye başlayınca bir kimyasal tahlil yapmak, biyokimyasal bir araştırma yapmak ihtiyacı duyuyorlar. Denekler bu şekilde gece uyandırıldıklarında değişik dönemlerde alınan kan örneklerine bakılıyor. Prolaktin denen bir hormonun gece o saatte uyananlarda tavan yaptığı gözüküyor. Şimdi prolaktin bizim yine beynimizden salgılanan, aslında işte kadınlarda annelik davranışlarını, süt yapımını falan düzenleyen, erkeklerde biraz bu libidoyu, cinsel güdüyü azaltma gibi etkileri olan, hatta ilginç bir şekilde kadınlar hamile kaldıklarında kocalarında salgısı artan bir hormondur. Yani kadınlar hamile kaldığında kocalarının vücudunda prolaktin artar ki daha sakin adamlar olsunlar diye. O bulgunun tam olarak neye tekabül ettiği hala bildiğim kadarıyla açık değil. Yani neden gece uyanınca biz prolaktin salgılıyoruz belli değil. Fakat antik insanın, eski insanın sürekli olarak böyle bir uyku döngüsü göstermesi aslında, ben bunu ilk dinlediğimde bu konuşmayı, Kur'an-ı Kerim'in kendisini tanımlarken zikir demesine tekrar benim kafamda bir gönderme yaptı. Yani bize bir şey hatırlatmaya çalışıyor. Yani bizim doğal döngüde böyle bir şey var zaten. Ama bizim ceset gibi uyuduğumuz için belki de gecenin çok verimli olabilecek ve gündüzümüzü ışıl ışıl yapabilecek bir döneminden de mahrum gibiyiz. Ben açıkçası şunu da söyleyeyim. Ben bunu denedim. Çok beceremedim. Yani o saatte öyle uyanık olmayı beceremedim. Deliksiz uykudan daha kaliteli. Çok kaliteli. Bölünmüş uyku. Aynen. Çok sonuç bu yani. Zaten araştırıcılar da öyle diyorlar. Eyvallah. Fakat ben beceremiyorum çünkü günlük yaşantım o şeye uygun değil. Burada o gece uykusuna uygun değil. Siz